La factoria dels 80, un programa de dues hores de durada a partir d'aquests moments per recordar la música de tota una generació. Presentat i dirigit per Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. A la factoria dels 80, us conduem música d'una generació. Us conduem música que se'ns acosta des de llocs diferents, des de ritmes diferents, sobretot centrant-nos especialment en la música disco i en la música que ens feia ballar més durant aquella dècada meravellosa. Fins i tot no ens estem en una sola dècada. També tenim música dels 90 i dels 70, que no podia ser d'una altra manera. Avui hem començat el nostre espai, tot portant-vos una cançó dels B-52, dels B-52, que en dèiem en aquella època, des del 1990, precisament. Aquell èxit seu es deia Rome. I un dels clàssics de la música dels 80, sens dubte, és el Footloose, una cançó que ens aportava Kenny Loggins. Sentim-la a continuació a la Factoria dels 80. Been working el somni de la llibertat amb aquesta música excel·lent que ens aportava aquest duo interessantíssim en el món de la música de molt de temps. Eren els Wham des del 1985 i la cançó anomenada Freedom, era la llibertat. Després de Wham, Valentin Brosam, Money is Too Tight to Mention i Cyndi Lauper, True Colors. Said, son, look like bad luck's got a hold on you. Money's too tight to mention. I keep getting unemployment extension. Money's too tight to mention. I went to my brother to see what he could do. He said, brother, I'd like to help you, but I'm unable to. So I called on the Father, Father, Almighty Father. He said, money's too tight to mention. Cyndi Lauper va ser una de les primeres estrelles dels començaments de la Music Television, d'aquella era magnífica del món de la música, venent 5 milions de còpies del seu àlbum de debut, que va ser el She's So Unusual, i també tenint tota una sèrie d'èxits com el Girls Just Want to Have Fun All Time After Time. Nosaltres l'acabem de recordar en el dia d'avui amb aquest True Colors, també una altra de les seves descansades cançons, una de les seves destacades cançons des de l'any 1986. Sentim els Flexi Cowboys, versió llarga del seu èxit de les pistes anomenat Domination, del millor de l'Italo Disco, i després també continuarem amb bona música perquè ens acompanyarà un fantàstic David Bowie amb Let's Dance. Els ritmes musicals presents a la factoria dels 80, a The 80's Factory. Acabem d'escoltar la companyia de Paradise amb aquesta cançó One Mind, Two Hearts. I aquests que sonaven eren una versió especial del seu gran èxit, els Mother Talking, Brother Louie. Una de les grans cançons de la història de la música ballable, sens dubte, només per als oients de la factoria dels 80. We cannot live together, try. Maybe even a Indian

Cançons diverses que ens han acompanyat amb aquests darrers minuts, com aquesta de High Gloss o, per exemple, abans Village People, també entre nosaltres a través de la Factoria dels 80. A punt de finalitzar la nostra primera meitat, us deixem amb una cançó de Madonna, que es deia True Blue, i també amb una altra peça que d'aquí uns moments ens acompanyarà amb la companyia magnífica dels Stray Cats, Stray Cat Strut. Això serà el punt i final amb aquesta primera part del programa d'avui de la Factoria dels 80. Primer, Madonna. Oh, with my tail in the air. Straight cat, strut, I'm a ladies' cat. I'm a feeling Casanova. Hey, better not sign. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Cat style.